Yeah. ile naleri ya mafi mchifungo ta mwawa mukaili takwa wa frido kashine nalila pira nchaka mwengeshe mwokito wa makunde ya kutengu.